to Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 31 dzień października. Przed chwilą minęła piąta, za chwilę przelot. Trójkowy budzik. Złożył się na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Minuty po piątej. Szybciusieńko, szybciusieńko. Państwo obserwują przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a szybciusieńko prognozę pogody, a Państwo zdadzą relację, jak to z zachodu na wschód zawsze. Uwaga! Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Te mgły mogą osadzać szać. W dzień pogodnie, słonecznie, choć na północy może się chmurzyć i przelotnie padać. A wiatr słaby, umiarkowany na południu Polski. Ciśnienie wolno spada, a na termometrach w dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 8 na Pomorzu i Wybrzeżu. No to ja biegnę zobaczyć. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Cały świat Zrobiły się romanse obliczone na słońce. Z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne, studzi się sumienie. Stoimy nad rzeką, ręka rękę grzeje. Nie będzie dziś nagród, chłodnie ją nadzieje. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach, kochanie, popatrz. Jeszcze dziś, jeszcze raz, jeszcze tu. Zawali breją, zdjęcia do wspomnień i mroźna niemoc. Zima nas rozetnie odłamkiem lodu. Nie znajdziemy siebie i powodu. I dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach, kochanie, popatrz. Pablo Paweł, Iwanek i Praczas, październikowy facet, listopadowa dziewczyna. Idealnie na przełomie października i listopada. Idealnie było widać przelot nad Kaliszem, choć nie tak zimno. Minus 6, pan Łukasz gorąco pozdrawia. Tak, widoczna Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, około 4 minut. Sygnał także od pana Remka, nasz rówieśnik Szczęściarz Żyrardowski, biegacz, informuje, że przed chwilą centralnie i bardzo jasno nad Żyrardowem pomknęła w stronę Trójki Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. No i tak, tak, zaobserwowane także nad Myśliwiecką. Może nie machaliśmy jak do myśliwców, ale jednak zaobserwowanej. Miły to widok. Teraz jak patrzę na bieżące położenie gdzieś nad Kazachstanem. Ale jeszcze do tych obserwacji wrócimy, bo przypomnę, że jutro i po czwartej i przed szóstą. No jak robi się okrążenie wokół globusa w 92 minuty, to nie ma to tamto. W czasie budzika dwa przeloty, takie rzeczy jutro. Na dzień dobry, także rozgrzewające pozdrowienie od pani Bożeny. Hu-hu-ha, minus 20. To dopiero będzie zabawa. Na razie, teraz to jeszcze lato. Z polskiego bieguna, no, nazwijmy to zimna. Wronki minus 2, za godzinę powrót rowerem do domu, jakieś 20 kilometrów, to od pana Jarka. Dziś jest facetem w rajtuzach. Krótkie spódnie muszą poczekać na cieplejsze dni. Zaczynamy długi weekend. No to już właściwie jak z pracy, to z górki. Prośba o fanfary dla pana Adama za piękny wynik. Tak, ten biegowy. Fantastycznie, jak zwykle pozdrawiam i podziwiam. No jeszcze minus 2 w Krakowie i mgła, więc uważajmy na drodze. To od pani Katarzyny także takie ostrzeżenie. Ostrzeżenie jeszcze jedno z drogi, myślę ważne, z autostrady A1 o tym, iż dalszym ciągu. Zablokowany czy zamknięty odcinek autostrady w kierunku Łodzi na wysokości węzła Grudziądz. To udrożnienie trasy autostrady A1 ma nastąpić planowo o 5:30. Ważne informacje w kierunku Łodzi na wysokości węzła Grudziądz. No i jeszcze jedna informacja z okolic Piotrkowa. Między węzłami Piotrków Trybunalski Zachód na kilometrze 348 doszło do wypadku. Droga też została zablokowana i wyznaczono objazdy drogą krajową numer 91. To utrudnienie może potrwać jeszcze półtorej, dwie godziny. A1 na wysokości węzła Piotrków Trybunalski Zachód. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. 11 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co przed nami, to za chwilę. Wciąż upływa nam istotny sen. słusznie państwo przypominają, może to buka przyszła, bo od razu robiło się i straszno, i mrozno. Może być. Prawie 16 minut po godzinie 5. Co dziś przed nami? Między innymi będziemy o tym mówić, że Wojewódzki Sąd Administracyjny ogłosi odroczony wyrok w sprawie decyzji Komisji Weryfikacyjnej dotyczącej nieruchomości przy Skorupki 6 w Warszawie. Ta rozprawa odbyła się tydzień temu. Sąd przełożył ogłoszenie wyroku, uznając sprawę za szczególnie skomplikowaną. W Wigilię Wszystkich Świętych w wielu miejscowościach całego kraju odbędą się korowody i bale Wszystkich Świętych. Wydarzenia te stanowią alternatywę dla amerykańskiego Halloween. Uczestnicy zwykle przebierają się za ulubionego świętego. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi dziś opinię w sprawie odmowy przyjęcia uchodźców przez Polskę. Ten pozew właśnie w tej sprawie Komisja Europejska skierowała w 2017 roku, a wtedy razem z Polską pozwane zostały także Czechy i Węgry. Chodzi o niezrealizowany program relokacji sprzed 4 lat. Wtedy to większość krajów zdecydowała o przyjęciu przez Unię Europejską 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Drugi dzień wizyty na Ukrainie sekretarza generalnego NATO. Wczoraj Jens Stoltenberg wizytował natowskie okręty w porcie w Odessie nad Morzem Czarnym. Dziś w ukraińskiej stolicy spotka się z prezydentem Wołodymirem Zełenskim i uczestniczył będzie w komisji NATO-Ukraina. Wiele z wydarzeń z kraju, z zagranicy do usłyszenia i w serwisach informacyjnych, i w pozostałych audycjach, i do poczytania na portalu polskieradio24.pl. 17 minut po godzinie 5. Muzyczny kalendarz i urodziny. Bo pamiętamy, że w 1963 roku urodził się John Ma, gitarzysta, wokalista The Smiths. Dziś jego 56. urodziny. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Car. I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Bus crashes into Johnny Mazze Smith urodzinowo, tak właśnie, z najlepszymi życzeniami. 20 minut po godzinie 5 i kolejne życzenia. Tym razem kierujemy do osoby, która gra na gitarze w formacji Texas, a urodził się w 1968 roku. Ali McLean. Rodzinowo Texas też w muzycznym kalendarzu. Rozgrzewać, bo chłodno. Pani Magda Góralka z Żywiecczyzny informuje, śniegu chyba jeszcze nie ma, ale jest mróz. Minus 7 i to zdaje się rekord na dziś. Pan Andrzej z Tarnowa w drodze na zajęcia na pływalni. Zimno, ciemno, sennie. Nawet mój kot zignorował poranne wstawanie. Ledwie liznął co nieco i poszedł dalej spać. No mądry jest i już budzikowy Phelps, pan Andrzej z Tarnowa też na słuchu. I coś mi się wydaje, że dobra rozgrzewająca nuta za kilka chwil w muzycznym kalendarzu. Ale wcześniej, nie wywołując deszczu, nie. Pamiętamy, że Thomas Roger Stevens, amerykański gitarzysta Blind Melon, ma też urodziny. Nie okrągłe co prawda, ale zawsze najlepsze życzenia. No 49. Nowo w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy ważnych dat i oczywiście także życzeń tychże urodzinowych już za kilka chwil, ale wcześniej ważna informacja z autostrady A1, bowiem Centrum Kontroli Ruchu Autostrady poinformowało właśnie, że został przywrócony ruch pojazdów na odcinku tejże autostrady na wysokości węzła Grudziądz. Ale niezmiennie prosimy Państwa o szczególną ostrożność. 28 minut po godzinie 5. Przypominamy drugą część kalendarza, także tego muzycznego. 502 lata temu Marcin Luther wywiesił na drzwiach katedry w Wittenberdze 95 tez dotyczących reformy kościoła. To było w 1517 roku. W 1888 urodził się Andrzej Małkowski, jeden z twórców polskiego skautingu, wybitny instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych. Zmarł w 1919. 118 lat temu odbyła się prapremiera dramatu Dziady Adama Mickiewicza. Było to w Teatrze Starym w Krakowie, w inscenizacji oczywiście Stanisława Wyspiańskiego. 93 lata temu w warszawskich Łazienkach odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina projektu Wacława Szymanowskiego. 38 lat temu odszedł Georges Brassens, piosenkarz i kompozytor francuski, a w 1993 roku zmarł Federico Fellini, włoski reżyser, autor wielu fantastycznych filmów. 22 lata temu zmarł Tadeusz Janczar, aktor, żołnierz Powstania Warszawskiego, grający w filmach Pokolenie, Kanał, Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy, wielu innych, także Zezowate szczęście Andrzeja Munka i telewizyjnych serialach jak Królowa Bona, Dom czy Stawka większa niż życie. Ponadto Tadeusz Janczar był odtwórcą roli Stacha Matysiaka w radiowej powieści Matysiakowie. Wspominamy artystę w 22. rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu najlepsze życzenia urodzinowe. 81 lat kończy aktor i piosenkarz pan Bohdan Łazuka. Dzisiaj, jutro zawsze będę cię kochać tak, chociaż moja miłość jest ci nie w smak, kochana. Dzisiaj, jutro zawsze będę ci humor psuć, choćbyś drzwi zamknęła nawet na klucz. Magnetofon wezmę z sobą i przed drzwiami będę grać, a na schodach zacznę tańczyć solo Charles. To na dzisiaj, jutro zawsze będę cię złościć tak, aż się nie rozchmurzysz i powiesz tak. proszę o to nowy jest Charleston, Charleston. Jeśli zaśniesz, to cię zbudzi mój głos, kochana. Dzisiaj, jutro, zawsze brzmieć będzie Charleston, Charleston. Póki nie zatańczysz ze mną choć raz. Kochany? Kochany! Kochanieńki. Bogdan Łazuka urodzinowo dziś z najlepszymi życzeniami. Panie Bogdanie, najlepszego. Uważajmy rano, bo mgły mogą osadzać szać, ale też i ograniczać widzialność do 200 metrów. W dzień ma być pogodniej i słonecznie, choć na północy może się chmurzyć i przelotnie padać. A wiatr słaby, na północy umiarkowany, ciśnięcie się wolno się spadnie, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 8 na Pomorzu i Wybrzeżu. I want your love. i pełna obudność, to co lubimy najbardziej w muzycznym trójkowym kalendarzu. A no właśnie i na wspomnienie niezwykłego człowieka, basisty, producenta i autora tekstów Chic, Benot Edwards, urodził się w 1952 roku, zmarł w 1996. Za 23 minuty szósta sygnały od państwa, między innymi od pana Sebastiana. Uwaga, bo mgła między innymi na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego -1. Do tego tylko albo aż -2. Pani Jania z Gliwicy informuje, że takiej gęstej mgły jeszcze nie było i jakoś przypomniało się z kalendarza mądrości ludowej, że jesień zamglona to zima zaśnieżona. No, zobaczymy, jak to będzie. Pani Kasia zgłasza obudność warszawskie Bielany. Już powoli, ale jednak systematycznie, co bardziej pozycja wertykalna. -1 termometr pokazuje, czyżby zima powoli się zbliżała. No. Spokojnie, jeszcze nie wywołujmy. My wywołujemy ważne wydarzenia z historii muzyki i pamiętamy, że Larry Miller Jr., irlandzki muzyk, założyciel perkusista U2, kończy 58 lat. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out. Bucikowe kalendarium muzyczne. Adam Harowicz, muzyk Beastie Boys, kończy 53 lata z najlepszymi życzeniami. Za 14:06 czas na kącik z muzyką country. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Sharon Shannon była kiedyś bardzo mało znaną. Każdy musi kiedyś zadebiutować, wiadomo. W 2009 roku, kiedy wydawała kolejną swoją wielką płytę Saints and Scoundrels, zaprosiła do współpracy tych, którzy pomogli jej. Kiedyś członek zespołu Steve Scott, The Waterboys, bardzo znanego rockowego zespołu celtycko-brytyjskiego, zaprosił ją na wspólny koncert. Okazało się, że nie wystarczył jeden koncert, została i grała z The Waterboys przez półtora roku. Razem nagrali piosenkę Saints and Angels, czyli Święci i Aniołowie, miejcie nas w opiece. My szukamy naszych wspólnych dróg do miłości i może je kiedyś znajdziemy w tej smutnej drodze przez życie. travel and our paths rarely cross, and we do a whole lot of living in between. So come, we'll share more than time. We'll put our care far behind while we sail the ship that never goes to sea. Korneliusz Pacuda i spotkanie nie tak wprost znowu z muzyką country. Już wkrótce proszę uważnie nasłuchiwać. Tymczasem za 8 minut 6. Dealer